کسان لیکلی می پر سر دا علمان و نافدا دی قاضی سیف فضل اللہ قاضی سیف فضل اللہ دی قاضی سیف فضل اللہ یا ایمان انقلاب دی یو بحر می دم بالا دی قاضی سیف فضل اللہ یا قاضی سیف فضل اللہ دی قاضی سیف فضل اللہ ہمارے دلوں ترجمانی کر رہے تھے۔ حضرت کو دعوت دینے سے پہلے کی بات کہنا چاہتا ہوں، دنیا میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جن کی تعریف کی جاتی ہے اور مثال جس کی دی جاتی ہے اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے جتنے بڑے اکابرین اس دنیا سے گزرے ہیں، ہم جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں تعریف کرنے کے لیے نہیں کرتے بلکہ بطور مثال کے پیش کرتے کہ ہمارے اکابرین ایسے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسے تھا، ان کا علم ایسے تھا اور ان کی سیاست ایسے تھی۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جنہوں نے شیخ حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ کے سامنے زانو تلمس طے کیے، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ ان کی خدمت میں حاضری دی، ان سے علم حاصل کیا، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ ان سے قرآن مجید کا علم سیکھا، شیخ القرآن حضرت مولانا عبدالحادی رحمہ اللہ ان کے سامنے جا کر زانو تلمس طے کیے۔ صرف ان شخصیات سے نسبت ہی قائم ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ان میں آگے بڑھ کر اور بھی جو علوم حاصل کیے سے آگے پھیلایا، چاہے وہ منقولات کے قبیل سے ہوں چاہے وہ معقولات کے قبیل سے ہوں، اور خصوصاً آج کل جس چیز کو سب سے کم سمجھا جاتا ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا فلسفہ ہے۔ حضرت کو اس میں بھی اتنی دسترس حاصل ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور پھر جب بیان کرنے کا نمبر آئے، میں تو صرف اردو میں بیان کر سکتا ہوں، حضرت کو اللہ رب العزت نے ایسی صلاحیت عطا کی ہے بیت وقت اردو میں بھی بیان کر سکتے ہیں، پشتو میں بھی بیان کر سکتے ہیں، فارسی میں بھی بیان کر سکتے ہیں، انگلش میں بھی بیان کر سکتے ہیں، مختلف زبانوں کے اندر بیان کر سکتے ہیں۔ میں اور آپ کو دین کا علم یہاں پر پاکستان میں پھیلا رہے ہیں، یہاں پر دین کا علم حاصل کرنا بھی آسان ہے اور دین کو آگے پھیلانا بھی آسان ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اتنا کمال عطا کیا پاکستان میں علم پھیلانے کے ساتھ ساتھ آج کل حضرت امریکہ کے اندر علم پھیلا رہے ہیں، کبھی تفسیر کرتے ہیں، کبھی حدیث کا درس دیتے ہیں، انگلش کے اندر دیتے ہیں، کبھی اردو کے اندر دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ساری کی ساری چیزیں ایک شخصیت میں جمع ہونا بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ لیکن حضرت ان سے آگے نکل کر سیاست کے میدان میں بھی قدم رکھا ہوا ہے، اپنے علاقے کے ایم ایل اے وغیرہ بھی رہ چکے ہیں۔ گویا اگر حضرت کی زندگی کا میں مطالعہ بیان کروں یا ان کی زندگی کے متعلق کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک مثال ہے، اور مثال ہمیشہ بیان کی جاتی ہے، اس لیے میں نے حضرت کا جو تعارف کرایا یہ تعارف اس لیے نہیں تھا کہ حضرت کی تعریف ہو سکے بلکہ اس لیے کرایا کہ حضرت ایک ہمارے سامنے مثال ہے۔ طلبہ کے سامنے یہ چیز ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی بھی ان جیسی بنانے کی کوشش کرو، علمی میدان میں جب قدم رکھو تو حضرت کی طرح، اور عملی میدان میں جب اترو تو حضرت کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ یہ ہماری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایسی شخصیات کو ہم دیدار کر رہے ہیں، ان کو صرف دیکھنا ہی عبادت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آج ہمیں موقع دیا ہے، آج ان کے ملفوظات ہم سنیں گے اور اپنے دلوں کے اندر وہ باتیں بٹھائیں گے، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ تو میں بغیر کسی تاخیر کے حضرت قاضی فضل اللہ صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی ملفوظات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ حضرت قاضی فضل اللہ صاحب، الحمدللہ، شکر گزار ایمان بیا خصوصاً د خپل تحصیل د مرګرو د اویس ابراهیم صدر جمعیت طلب اسلام تحصیلی چار سدا او د قاری مجاهد صاحب جنرل سیکرټری جمعیت طلب اسلام تحصیلی چار سدا د قاری عثمان صاحب قاری عباس صاحب او قاری توصیف صاحب چې هغوی دا پروګرام انعقاد وکړ، او موږ ټول تاسو د قاضی صاحب مخې ته د هغوی د ملفوظاتو اورېدو دپاره راجمع کړو۔ الله پاک دې دوی لا زمون دې تحصیل لا زمون دې لچار سدی مرګرو لا نورم ترقی ورکړي، چې دغسې مزیدار او خوشته پروګرامونه انعقاد کړي او خصوصا د خپل د کالج د مرګرو د صدر ارپان صاحب او د جنرل سیکرټري محسن اقبال صاحب هغوی هم خصوصا د ټولې کابینې شکر ګزار یم چې هغوی تقریبا دې نه مخکې یو سیرت النبی کانفرنس په کالج کې چې په هغه کې زموږ مشران تاسو ته په کالج کې بخکاره شوي مخاطب شوي او اوس د هغوی په کوششونو باندې دا دویم پروګرام انعقاد وکړو. د ټولو ملګرو شکر ګزار یم چونکې مشران ناست دي او قاضي صاحب مبارک وه ان شاء الله خپل ملفوظات مونږ ته مخکې کوي ان شاء الله دا هغې نه به استفاده کوو. د ټولو ملګرو شکر ګزار یم چې هغوی داسې پروګرام وکړو او الحمدلله زموږ دا پروګرام دا یو غیر خلقو لپاره به ان شاء الله یو زیر اثر وي او د ټولو طلباو چې کم راغلي دي یا را روان دي د دارالعلوم حاجي صاحب تورنځی ان شاء الله دا هغې نه د قافلې په شکل کې د یونټ د مشرانو په شکل کې ان شاء الله پنډال ته به اوس حاضریږي. د ټولو ملګرو شکر گزار یم د راتلونکو او د ناستو چې هغوی دلته د قاضي صاحب مخې ته راغلل او د قاضي صاحب ملفوظاتو نه به ان شاء الله استفاده کوي. الله پاک دې زموږ جمعیت طرف اسلام جل چار صدی له نورم ترقی ورکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله نووس د قاضي صاحب د بیان نه مخکې مداح مصطفی صلاحوانی رسول بلبل چار صدا صدای جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل امین شاہ صاحب خدمت کی خواست کوم چې هغوی راشي او تاسو ته مخاطب شي او تاسو ته خپل نعتیه کلام پیش کی. جناب حضرت مولانا قاری فضل امین شاہ صاحب تصوفستوري ايه يا تدري ما نور شیخان برابر لگی ای بابا جتا غستو پسنگ هیر کما ای بابی مخی بزرگان برابر لگی زارد مفتی او عبدالحق بازلی گی او ورسر در مخلصان برابر نگی یا اوس هم ست د ترجمه او تفسیرنا خوشام منصور شیخ القران برابر دی زار د مفتی محمد فرید منبازلی گی سر در فقیحان برابر لگی ای ادا من ما ای ادا من ما اس اسلامی مورخی استا حسن جان برابر دی ای فصاحت د حضرت شیخ شیرالی شاہ ای ورسر در فصیحان برابر دی ای شمس الحق افغانی بعلم ورم ای مقابلی پا میدان برابر ندی ای دا حاجی سے ترن زیادی من انسانو اوور سر مجاہدان برابر ندی ای دا حاجی محمد امین عشق میں سلام دے اے اور سرا پھر عاشقان برابر دی اے ازار مولانا گوہر شاہ تک مخیال وی چار سز کے دیر لیڈران برابر مدی مولان سے گوہر شاہ تک مخیالی یہ چار سد کے دیر خانان برابر ندی یہ زار مفتی عبداللہ شاہ سیتا سے گل دے یہ ور سر در متقیان برابر ندی ای ازار مفتی عبداللہ شاہ سے دارس گل دے ای اور سرا در متقیان برابر ندی ای ازار قاضی سے لا تک مخیال وی ای ور سره ډېر خطيبان برابر دي ساتیان برابر دی اے اپو حدیث او پو قرآن باندے عمل کری اے تدوی مخ کے بداتیان برابر دی اے اکم پیران چھتیو بندیانو بیا حنفیان دی یا مقابل کے نور پیران برابر دی یا دیر پیران دی پدستر گولد دی وہ ہزار وی عزیز الرحمن برابر دی ہزار سے غلام محمد صادق سے داس گل دے اور سرا تمام گلان برابر دی اے اسرار لیڈران کٹول سی جمع قائد فضل الرحمن برابر دی یا زاد نشی بلبل د محمد د گلستان شاہ زاد نشی بلبل د محمد د گلستان شاہ یا لک محمود پسو منا چکا باندینا زاد نشی بلبل محمد د گلستان شاہ یا لک محمود پسو منا تو کبانگنا مات کا کشتے لکا تار پس مندر کی چغاد توحید شپ گر جا شہید مندر کی سود یہودیان مر شہدم کا خیبر یہودیان نرس ختم کا خیبر کی فاتح خیبر دہا شمید خاندان شاہ فاتح خیبر دہا شمید خاندان شاہ ستا سفہ حمد باند بدلی گی تقدیرنا فاتح خیبر دہا شمید خاندان مسکد اسلام دو دشمنانو ناصرنا یو لاس کے قرآن پل لاس کی ترازان سرکاتو گوارو شریعت پر اتفاق یو نارکاتو نن پا محمد دے پتت یو اللہ اسرکاتو محمد دے پتی او اللہ اسرکاتو تود شریعت دا قافلی کاروان شاہ پدسری یکد قافلی میری کاروان شا ستا سفہ مت باندی بگلی گی تقدیرنا زاغنشی پل پل دا محمد دا گلستان شا یا لکا محمود پسو منا تک بانگنا خود منو قرآن منو نبی علیہ السلام منو قرآن منو نبی علیہ السلام منو سچ فقرآن کی دی ہموارا احکام منو ندچا نظام منو ندویم اسلام منو ندچا نظام منو ندویم اسلام منو ہر دخد فقہر دا اللہ دا دشمنان شاہ دشمنان شا ہر تخت پقہر دا اللہ دا دشمنان شا او دے خائی دی دا پار چاکڑ کرنا دین پس بن چاہتا زارین منت بنی دین پس بن چاہتا زارین منت بنی دلتا کچرے بنوی دلتا عدالت بنی دلتا کچرے بنوی دلتا عدالت بنی دلتا شریعت بنی کلوی شہادت بنی دلتا شریعت بنی کلوی شہادت بنی اے نادان پوید میرا فلپد بیان شاہ اے نادان پوید میرا فلپد بیان شاہ مورد بیکار لیدران تقریرنا زغن شف الفلد محمد دلستان شاہ زاغن شف البل دا محمد دا گلستان شا یا لکا محمود پسو مناتو کم بانگنا ماشاءاللہ جزاک اللہ کہ اسلام زما پوینو جنگ دی کی گی کر اسلام زما پوینو جوندی کیگی ہر عزت ہتا تڑلی اسماعیلیم دینے والے اور ڈرانے والے تھے اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے تھے اور بطور ایک روشن چراغ کے اور آپ بشارت دیجئے ایمان والوں کو کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا ہی فضل ہے بے شک اللہ بڑا اور سچ بولنے والا ہے نہیں تجھ سا

تا چمن کی سر گلان پال لیدی عظمت د اسلام تا درویشان پال لیدی دیو بندا تا چمن کی سر گلان پال لیدی بنیادی قیمتی نقش دی اخی پیغمبر دا بنیادی قیمتی نقش دی اخی پیغمبر دا یا داستا خوشبو زکا ہمیں شامش کو انبر دا یا داستا خوشبو زکا ہمیں شامش کو انبر دا یا دا علم پرڑا دی پتنگان پال لی دی دیو بندا تا چمن کی سر گلان پال لی دی یا پلار تروان د مجدد دلفی ثانیا یا پلار تروان د مجدد دلفی ثانیا یا د شاولی اللہ مرکزا سمرا دا ثانیا مرکزا سمرا لاسانی یا قسم پیلاللہ یا قسم پیلاللہ تا ملنگن پال لیدی دیو بندا تا چمن کی سر گلان پال لیدی یا دشا عبد العزیز علم غرزن تا کی مندیشیا یا دشا عبدالعزیز علم غرزن تا کی مندیشی دا اسماعیل شہید توری شڑن تا کی مندیشی یا شہید احمد پشاندی شہیدان پال لیدی دیو بندا تا چمن کی سر گلان پال لیدی ولاد شیخ الہند او مدنی علمی زلایا ولاد شیخ الہند او مدنی علمی زلایا مسکن د بخاری او دا سیندی عبید اللہ یا مسکن د بخاری او دا سیندی عبید اللہ یا حیران یم تحقیقا یا حیران یم تحقیقا یا کمر جان پال لیدی دیو بندا تا چمن کی سر گلان پال لیدی ستاوی کیو زیر گلو افغانی دے لو بے دلیا یا ستاغی کیو زیر گلو افغانی دے لو بے دلے مولانا گل باچا دستا درنگ نرنگ مندلے یا تا محتمیم شیر گڑا یا تا محتمیم شیر گڑا حمدللہ جان پال لیدی دیو بندا تا چمن کی سر گلان پال لیدی بابا دا ہزاری کا غلام غوث ہزارہ ویوا بابا دا ہزاری کا غلام غوث ہزارہ ویو ہر چاہتا ہوں معلوم چلوئی عاشق مصطفی ویو یا پلوئی اخلاص دی داسی مخلصان پال لیدی دیو بندا تا چمن کی سر گلان پال لیدی مفتی او عبدالحق تدی د علم تاج پسر کو سبحان اللہ یا مفتی او عبدالحق تدی د علم تاج پسر کو یا بابا د شاہ منصور دی پا انوار و منور کو یا بابا د شاہ منصور دی پا دوارو منور کو یا پلوئی اخلاص دی داسی مخلصان پالنی دی دیو بندہ تا چمن کی سرگلان پاللی دی ید شیخ شمس الہادی خدمت زلیگی لکان مرا ید شیخ شمس الہادی خدمت زلیگی لکان مرا یا حدیث بیلو لول دا محمد نبی سرورا یا حدیث بیلو لول دا محمد نبی سرورا یا دا دپشان شیوخ دی قدردان پاللی دی دیو بندہ تا چمن کی سرگلان پاللی دی دیو بندہ تر قیامت پوری ستا بجانشین بیا یا دیو بندہ تر قیامت پوری ستا بجانشین بی دیا تر سوچی بی اسمانو غڑی دلے دا زمین بی یا تا شیخ شیرال شاہ یتا شیخ شیرال شاہ او حسن جان پاللی دی دیو بندہ تا چمن کی سرگلان پاللی دی دیو بندہ چیز گورم پکم لور باندی نظر کھڑما دیو بنتا چیز گورم پکم لور باندی نظر کم بلیاد بد مفتی محمد فرید سے بشر کڑما بلیاد بد مفتی محمد فرید سے بشر کڑما یدد پشن فقیح دی بمیدان پاللی دی دیو بندہ تا چمن کی سرگلان پاللی دی عظمت تا دی سلام تا درویشان پاللی دی دیو بندہ تا چمن کی سرگلان پاللی دی اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم زمانه سفر مسلمان حاضرين ديت لوي مقام شكر دي چلتا جل جلاله کافی زمان بعد منتا ستا دیو عظیم مقبلا سراکا چرد فارسی سے دامت درگاہ کو اگر قدم تشریف راو او حاوی بنگا دا سبانی انتہائی احسان کو چھد وطن دا دراغو نمخ کے مخ کے اگر بنگا دا ستا ٹائم راو کو ندا دا حاوی بنگا بانی دیر بے احسان دے عزت مندو دامنگا دا سچے کمدائی کے راجے میں ندیز ہے کہ عزت مندو زمانگا دیر روئے ہو مشران اور ڈیر روی اکابرین وقت پوخ بانے حاضر آئی کری حاضر انگی دلتا حاضر انگی محلی کا معلوم آلا زمانگ اساس کو دو ٹور بشری کا بانے شیخ عمر رکی اور زمانی اور لوی فقی حضرت متصر ضرورت رحمہ اللہ اگلی دلتا کی حاضر شکری دکتا سیزت مندو دلتا کی دی مسجد تا زمانگ شاہ منصور شیخ حین کریمین اول سو کراتا جی کمیونتا سے حاضر شیوی دی او دا واسے عزت مند دلتا کی یر دیل روی ولی کا بین ملنگ مستاجی اول بندی مسجد تا تشریف راوڑا دے او زمانگا نشیر سے رحم بھولا مشرب و رفتار مفتی آدم مفتی رضا و حق سے دامت درگا کرو شیخ العزیز مانا ظہور الحق سے دامت درگا کرو تشریف شیخ و مربی او زمون در طول علاقی مقصد حفیظ سیر وقالی رحمت اللہ رہے چه زمون کو دیکل کی داکم حفیظات دین جوڑا دا عزت من دا داوی مرمونی منات تا اول من سر چکم در محنت کنے پیلی دی زمون کو دی علاقی والی احسانات پیلی دی چه زمون دا کلی خصوصا الحمدللہ طول کاری رسر دلدن عشق و محبت تے او دا دا عشق و محبت سمارا و نتیجه دا او دا کابل دا تسلسل دا نتیجه دا چه هر رسکن حالس دامگر کاتبو حبو یون چه کمدن دا تشکیف راو زیر کن دو حالس کن آدرک کن لکه دا بی مزای جانه دے ولیکن دا حقیقت تے نو زدہ جو رات کو مدارینا کون چیزتنون دو دنوں گا کابل دا اللہ جل جلالو نبی علیہ السلام و اسلام سر بے پناہ محبت دا زمین کے اکابر یو امتیازی شان ہے اللہ جل جلالہ زمین کے اکابر دا نبی علیہ السلام و اسلام سر بے پناہ محبت نصیب کر ہے نوک پوک مانے نبی علیہ السلام و اسلام دا جانبنا ہم دا محبت اظہار کی دا ممتا چیز اتنون دے راجعو یو نو دسیو پس مندر دے اغدار یہ جتنگو چھے زمان پر مسجد کی نبی علیہ السلام دا حضرت پالیس سے دامن پر کاتبو طور کی دامن تا او خصوصا سیرت الرسول تا دفر محبت اغیر جتنگو اظہار کرو چھے زمان دا حضرت پالیس سے دامن پر کاتبو طور کی دامن پاکی ولیکن سیرت الرسول دا مٹی زیاد پاکی خوب تفسیری دے خوب چکما دی موجودہ وقت سر چکما حصہ و نماز ساتھ دوران دے آئیسا آز آئے رکھا دے تفسیر خوب دے پارا تفور مرکور خدمت کے درداز دے چھے آئی کتا تو بادلہ مناس دے مکرین آسید کہیں کہ بیا آپ کو تفسیر سر کی پیشے رکھے نیزے دون دنوں میں راکہ بیرین دا بارکہ ہے سارت محبوبین گی اللہ جب جہاں دو سیدہ دربی علیہ قبولیت اور کرے ما صرف اسے کی جتنوں تو دیتے بار دائے زارو کو چھے جنوں کے پورا کاغر کا دا حکمت پر نگاہ ہمانی ہوگو دیتے دوارگاہ ہے سارت نا اور دوارگاہ ہے الہی نا قبولیت حاصل لے جنوں کا تاس دا پر لن ہوتا فراہ ہوتو اور جو دیت پر تعلیمات بانے جنوں کا تاس جتنوں تو مستقیم طور بانے عامل ہوگو نزد اپن طرف نا اور در اکپل کیلی طرف نا خالص سے دامت ورکار کو بھوتا ہر کرے و خوش آرے خوش آمدی اغوائم اور جسورا ورمار آلی بھی اغوی تو ہمشی کمدنت اپنے طرف نا خیر آلی وائے دے اوازی زبن دو دے محفظ مصطفیل آغاز کو دے محفظ صدار زبن دو اغازم نساسو دیر دوی بلی کامل او یو دیر بے نفسا اور دمادی ہے تو پائشاہ سنا پاک انسان حرم مولا بیماری سے دم پر کا دروہ آئے والا مجرد اگر اس دیر مجلس کے کمیلی جتن دو صدارت پہ لگنار بڑھ گئی دیر آباد ذتی راوز دپار شور ہو گئی فقیحان برار بردی Oh, Yeah.